зігірку дрівати. По моєму саду не топчи льоху дрівати, духовую мяту. Я сама мяту садила, сама полівала, між березок, між осінок річка протікала. Річка, річка невеличка, річка широкая, нельзя річку перепрыгнуть, нельзя переплыть. Нельзя милую бронить и нельзя ругать, надо милую любить и надо целовать, надо милую.